اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور استفطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. بغیر کے اس کے اجر میں کچھ کم ہو. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہاں تک وہ چیز نہیں پاتا جس کو روزہ افطار کروائے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو تو اللہ عز و جل میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کب لے، اللہ عز و جل اسے وقت دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. حضرت سیدنا مفتی احمد یافتہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر نمبر ایک، ماہ رمضان نمبر دو، ماہ صبر نمبر تین، ماہ معاصات اور نمبر چار ماہ وسعت رزق. مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. معاصات کے معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاصات کہتے ہیں. اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے ہندوستانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سمیت مجھ گناہگار کو بھی زندہ رکھے. تو ہم ایک بار پھر ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کتنا پیارا پیارا پاکیزہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو روزہ دار کو پانی کا گھونٹ پلا دے افطار کے وقت تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا روزہ دار کو ملا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. اور اس ایک پانی کا گھونٹ پلا دینا یا کھجور سے روزہ کھلوا دینا، اس کا ثواب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، یہ اس کی برکت ہے. اسے بھی دیکھتا ہے بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نور بار ہے، بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے. اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی ناکوں والی حوروں پر ہوا چلتی اور وہ سکتی ہے یا اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی

کلی میں یہ حکمت ہے کہ کلی سے مطلب یہ جو بھی غذا ہے وہ نکل جائے گی منہ کی. اب اس کلی ایسی کرے کہ کلی کرے تو خالی پانی پچ کر کے ڈال دیا اور منہ میں کھانے کا اثر باقی ہے تو پھر وہ بات نہیں ملے. اور پھر یہ کہ وہ غذا بھی اب مسواک کریں گے اچھی طرح تو نکل جائے گی دانتوں سے, تو وہ آپ کے جمے گی نہیں جو خون نکالے. تو جب بھی کھائیں کوئی بھی چیز کھائیں کوشش کر کے کلیاں کر لیا جائے. کلی کرنے کا موقع نہیں ہے تو پانی کا گھونٹ منہ میں ڈال کر پی ہی لیں ہلا کر, اگر کبھی ایسے موقع پر کلی نہیں کر پاتے آپ. اور دانتوں کی چمک باقی رکھنے کے لیے آپ کو بہت آسان پر نسخہ کرتا ہوں, کیونکہ صفائی جو ہے نا وہ ایمان میں سے نظافت ہوں گے ایمان. اور اکثر ہمارے دانت جو میلے پیلے اور گندے ہوتے ہیں اور منہ میں بدبو آتی ہے, بات کرنے والے کو کراہیت ہوتی ہے, اپنے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کو بدبو آتی ہے, خود بدبو نہیں آتی لیکن سامنے والے کو بدبو آتی ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ منہ میں منہ ڈال کے بات کرتے ہیں. اب ہم پیچھے ہٹ کے جائیں گے وہ ہمارے قریب آتے جائیں گے, یہ عادت ہوتی ہے. اب اس کا علاج مشکل ہوتا ہے, انہیں کہنا بھی شرم آتی ہے, کہیں گے چیز نہیں ہوگی. تو اول تو کوشش کی جائے کہ کسی کے منہ کے منہ قریب لے جا کر بات کرنے کی ہم عادت نہ رکھیں کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو. تو یہ دانت کو صاف رکھنے کے لیے اول تو جب بھی کھائے پیئے کھائیں تو منہ کھل لیجیے, خصوصاً چائے یا کافی اگر پیئے. اور اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو آپ کے دانت پیلے پڑ جائیں گے. اکثر لوگوں کے دانت پیلے نظر آتے کہ کلی نہیں کرتے. تو جب بھی چائے پیئے, جب منٹ کے بعد فوراً کلی نہ کریں گے, گرم گرم چائے پیئے. اور گرم گرم پر اگر پانی ٹھنڈا جائے گا تو وہ دانتوں کو نقصان پہنچائے گا. تو ایک دم گرم پر ایک دم ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, ایک دم ٹھنڈے پر ایک دم گرم نہیں ہونا چاہیے, اس میں کچھ فاصلہ کر لیا جائے. یہ ایک بار صحت کے اصولوں کے تحت عرض کر. تو آپ جب بھی چاہتے ہیں آپ کلیاں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے دانت کافی حد تک صاف رہیں گے, بڑی آسانی. پیٹ بھی اکثر خراب رہتے ہیں ہمارے, تو اس میں بھی کھانے کے اصولوں کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے. اگر کھانے کے اصولوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پیٹ کم خراب ہوگا. وقت تو کھاتے ہیں نا, ابھی رمضان میں حالانکہ حدیث شریف میں سومو تو سب کو روزہ رکھو صحت یاب ہوتا ہے, تو رمضان کا روزہ تو صحت کے لیے بہت مفید ہے. جہاں دیگر فضائل حاصل ہوتے ہیں وہاں مطلب پیٹ کو بڑا سکون آرام ملتا ہے اور ہمارے ہاضمے کی درستی ہوتی ہے. لیکن یہ شہری لوگ جو ہیں, شہری لوگ خصوصاً داس کمیونٹیز, بدقسمتی سے رمضان کی راتوں میں جاگنے کا رواج زیادہ ہے. اچھا جاگتے ہیں اور پھر وہ رات بھر چگتے رہتے ہیں, کسی مجھے آلو چھولے کھائیں گے تو کچھ دیر کے بعد کھچڑا کھائیں گے, سمجھے, تو بوٹیاں کھائیں گے, کباب سموسے رات میں کھائیں گے. اور اگر رات بھر آپ اس میں ڈالتے رہے, دن بھر کا مطلب ہے کہ کسر, دن بھر کی کسر نکالنے کے لیے, تو پیٹ کا ہتھیار ناش ہوگا. ایسی گندی گندی ڈکاریں آپ کو صبح آئیں گی اور ایسے ایسے لواب نکلیں گے منہ سے. تجربہ ہوگا بعضوں کو کہ آپ کا موڈ آف ہوتا ہوگا, پھر روزہ رکھنے کے جی نہیں چاہیں گے. تو اگر پیٹ خالی ہوگا ذرا بھوک لگے گی, شدت کی پیاس لگے گی, ہے نا, تو پھر کربلا والوں کی یاد بھی تو آئے گی, ہے نا. بھوک سے بالکل پیٹ آپ کا مطلب یہ دیکھے چپک جائے گا, ایسے سبھی کڑی بھوک لگے گی. تو جبھی تو اپنے شکمے اتار کر دو دو پتھر باندھنے والے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی نا. تو وضو کا مسئلہ بھی سن لیجیے کہ اگر پھوک پر خون غالب آ گیا یعنی پھوک سرخ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر پھوک پیلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب جیسے پھوک آپ کا سرخ ہو گیا, آپ نے گلاس پانی کا منہ سے لگا لیا کلی کرنے کے لیے, تو یہ پانی جو گلاس میں ہے یہ سب ناپاک ہو جائے گا, کیونکہ یہ پھوک ناپاک ہے جو سرخ ہو گیا, خون غالب آ گیا تو اب یہ تھوک جو یہ ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظ ناپاک. تو اگر آپ نے گلاس کو منہ لگایا گئے کم, لیکن لوگ اس میں تب کون احتیاط نہیں کرتے, زور زور سے تلیاں بھی مارتے ہیں اس کی کپڑے سے اور رومال سے پونچھ لیتے ہیں. اور آج کل کے وضو خانے بھی الامان, وضو خانے اصول کے مطابق کہیں ہوتے ہوں, ایسے کم گہرے وضو خانے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ مسواک کا خون تو کافی لوگوں کو آتا ہے, تو وہ اسی میں کلی کرتے ہیں. اب یہی پانی چل رہا اور ابھی آگے وضو کرنے والوں کو بھی جا رہا, اور وضو کر رہے ہیں پک پک پک پک پک پک سارے سیٹے جو ہے کپڑوں پر آ رہے ہیں, ذہن ہے نہیں لوگوں کا کس طرح نجاست سے بچایا جائے اپنے آپ کو, پتا ہی نہیں, بدقسمتی سے معلومات ہی نہیں, مطالعہ کرتے نہیں, بیان ہو سنتے نہیں اس کو. اگر آ بھی جاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, بے توجہ ہی سے سنتے ہیں, حافظہ بھی کمزور ہے, سب ہر طرح سے مطلب معاملہ تھا. اس لیے مطلب یہ کہ اگر خون نکل آئے نا, یا جو جس کو خون نکلتا ہے اس کو احتیاطیں کرنی چاہیے. گھر میں انتظام ہوتا ہی نہیں ہوتا, میں نے وضو کرنے کے لیے نقشہ تک پرنٹ کروایا, بالکل ٹائٹل پیج کے آخری سطح پر باقاعدہ نقشہ دیا کہ اس نقشے کے مطابق آپ گھر میں وضو خانہ بنوا لیں, آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. لیکن ہر چیز اپنی عمارت میں لوگ بنواتے ہیں, بد نصیب لوگ وضو کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے. ادھر ہی بچے لوٹ رہے, بچوں کے گندے کپڑے دھل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا, اسی میں پک پک کر کے وضو کرتے ہیں, یا جوتے پہن کر بیٹری پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں. لیٹرین میں کیا ہے, وہ لگ پک جوتے گندے گٹر کے پانی بھرے, اس سے اس کو پہن کر کھڑے ہوئے بیٹری پر آپ وضو کر رہے ہیں, تو یہ پانی سارا وہ جوتوں پر جو کیچڑ بنتا ہے, بھلے وہ کیچڑ وہ گاڑا گاڑا نہیں, لیکن وہ نجاستوں والا پانی تو بکھرا ہوا, اسی میں پانی گر رہا ہے, اور وہ ٹھیک پانی ٹکرا کر آپ کے پاجامے پر کپڑوں پر گر رہا ہے. تو پتا نہیں کر سکتا میں کیا کر سکتا ہوں, میں صرف سمجھا ہی دے سکتا ہوں, ذہن نہیں ہے. تو اسی طرح سب چپل کم پہن کر کے حمام میں بھی وہی گندے چپل لے کر گھس جاتے ہیں اور اسی میں وضو کرتے ہیں. خیر, جب تک اطہن نجاست کا علم نہ ہو جائے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جوتے پاک ہیں ناپاک, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ استنجا خانے جاتے ہیں اور وہاں پانی جو اڑتا ہے بکھرتا ہے آپ دست لینے میں, وہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے. سمجھے, راستے کی کیچڑ جب تک پتا نہ ہو پاک, یہ شریعت نے آسانی دی. بارہ لے کے اپنا تو پتا ہوتا نا, آپ میرے جوتے کیسے ہیں, میرے چپل کیسے ہیں, تو عام طور پہ پتا ہوتا ہے کتنے آلو ہوتے ہیں گندگیوں میں. تو اسی طرح جو الٹی ہوتی ہے روزے میں, تو بعد میں گھبرا جاتے ہیں, یہ عام ذہن ہے کہ روزے میں الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. روزے میں الٹی سے روزہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں. مثلاً روزے میں کسی نے ہاتھ ڈالا اور قصداً الٹی کی, ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں روزے, تو تھوڑی سی الٹی ہوئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاتھ ڈالا اور منہ بھر الٹی ہوئی ہے, ہو کر کے نکلتی ہے, اس کو منہ بھر کہتے ہیں. یعنی جس کو روکا نہ جا سکے, ایک دم جو نکل جاتی ہے وہ منہ بھر کے نہ, تو منہ بھر الٹی ہوئی ہاتھ ڈال کے یا قصداً کسی طرح بھی یا ویسے جھٹکے مار مار کے قصداً یعنی جان بوجھ کر الٹی کی, تو منہ بھر آئی تو روکا ٹوٹ گیا. اور اگر بلا قصد ایک دم سے مطلب جیسے کہ الٹی ہو جاتی آدمی کو بلا قصد بغیر کسی ارادے کے الٹی ہوئی, تو کیا بالٹی بھر جائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو الٹی تھوڑی سی ہوتی ہے منہ بھر نہیں ہوتی وہ تو پاک ہوتی ہے, اور جو الٹی منہ بھر ہوتی ہے وہ بالکل پیشاب کی طرح نہ پاک. اس کو بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے, وہ اپنے کپڑے کے دامن سے رومال سے پوچھ لیتے ہیں جب میں رکھ لیتے, گلاس پر منہ لگا کر کلی کر لیتے. تو اگر یہ الٹی منہ پہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے کلی کی گلاس